राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा ने मानव शरीर दिया है तो केवल अपनी प्राप्ति के लिए, इसको कर्मयोनि कहते हैं। वो कर्मयोनि कहते हैं जो जन्म मरण में चलते हैं उसी लिए, परंतु ये कर्मयोनि नहीं है, साधन योनि है। मानव शरीर मिल जाए तो इसमें साधन करना, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना, ये केवल इसी के लिए है। भूल के कारण अपने को संग्रह और भोगों में लगा दिया, ये दो चीज, तेज वस्तु रुपया पैसा संग्रह करना और सुख भोगना, इसमें रह गए। इसको भगवान ने आसुरी संपत्ति कहा, ये असुर स्वभाव का है, राक्षस स्वभाव का है। कामो भोग परमा एतावति निश्चयता, बस कमाना खाना आराम करना, बस इतना ही है। इतने में आज इतना हो गया कि आराम के लिए पाप करना, अन्याय करना, हत्या करनी, दूसरे को दुख देना, ये बहुत राक्षसपना में नीचा राक्षसपना हो गया है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो सज्जनों से कहना है, भाई बहनों से, अपना उद्देश्य लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्त करना है। भोग और संग्रह के लिए समय बर्बाद नहीं करना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि भोग और संग्रह है, इसका संबंध प्रारब्ध के साथ है, पहले के किए हुए कर्मों का जो फल रूप प्रारब्ध है उसके साथ संबंध है, अभी उद्योग के साथ संबंध नहीं है। जैसे किसी कोई किसी का बंगला दे दिया है, काम करो, तो बंगला है, मोटर है, दूजा है, ये तो वहां की सामग्री है, अब काम करो, ये आप अपना काम करना है। तो मनुष्य शरीर मिला, इनमें खाने पीने की पहनने की जो सामग्री चाहिए वो, और निर्वाह के लिए जो चाहिए, इतने तो ये प्रारब्ध से प्राप्त होती है। इसलिए चिंतित नहीं होना है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही लगना है, ये खास बात है। पर इस तरफ ध्यान न रहने से केवल केवल कमाना और खाना, बस उनमें भोग भोगना, कमाने में भी इतनी वृत्ति चली गई कि जो संग्रह करने की संख्या बढ़ाने की, आज वो 1000 हो जाए, 10000 हो, 10000 लाख हो जाए, लाख हो तो करोड़ हो जाए, करोड़ हो तो अरब हो जाए, इसका कोई अंत नहीं आता। संग्रह के अंत संग्रह करने में ये आदमी की बुद्धि बहुत ज्यादा ज्यादा ही ज्यादा भ्रष्ट हो गई। ऐसे भोग भोगने में, या भोगों में इतनी ऐसी रुचि हो गई, ऐसी भोगने की आसक्ति हो गई, भोगने की शक्ति नष्ट होने पर भी भोग करने की इच्छा मिटती नहीं, महान पतन की बात है। खाने की इच्छा है, वो ऐसी खाते रहे। मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ऐसे आदमियों को देखा है तो भोजन करते करते पेट भर जाए तो क्या करो, उल्टी करके निकाल दो फिर खाओ, तो भर जाए तो खा नहीं सकते, इस बात को निकालो। इस तरह से आसक्ति, इस तरह भोग होने की शक्ति नष्ट होने पर भी फिर शक्ति लो, फिर भोग होगा, फिर भोग है, फिर भोग है, बहुत उल्टे रास्ते पर गए। यही तनु कर फल विषय, भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल भोग भोगना नहीं है। आज तो भोग के लिए ही हो गया, केवल भोग बड़ा सुख भोगना, संतान भी नहीं हो, भोग भोग भोग केवल पशु से भी नीचे हो गए। पशु तो अपने ऋतु में होता है, ये बारह ही महीना होता है, बहुत नीचे चले गए। तो अपने ख्याल करो कि ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और शरीरों से परमात्मा की प्राप्ति होने का अधिकार नहीं है। परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, पशु पक्षी वृक्ष भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, परंतु उनमें अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, वो विवेक नहीं है जिससे वे परमात्मा की प्राप्ति कर ले। देवता आदि के बीच ये अधिकार नहीं है, कारण कि वो भोग योनि सुख भोगने के लिए है। नरक है वो दुख भोगने के लिए, स्वर्ग है सुख भोगने के लिए, मनुष्य सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए। जैसे हमारे रात्र दिन दो होते हैं, पर सूरज में दो नहीं होते, वहां दिन कह दो पर दिन तो रात्रि की अपेक्षा होती है। राम सच्चिदानंद दिनेशा का नहीं मोह निशा लवलेशा, तो रात्र दिन हमारे यहाँ सूरज में नहीं है। ऐसे हमारे सुख और दुख दोनों है, पर परमात्मा की प्राप्ति में ये सुख दुख नहीं है, महान आनंद है, विलक्षण आनंद है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, और दुख का लेश ही नहीं, किंचित मात्र केश जितना भी ले दुख का लेश नहीं है। ऐसे आनंद प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, केवल उसी के लिए ही। और खाने पीने का रहने का प्रबंध कर्मों से पहले हुआ हुआ है, इसका ये प्रबंध तो पहले से है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्योग करना, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, उद्योग करना है। शरीर जिस वर्ण में जिस आश्रम में है उसके कर्तव्य का पालन तत्परता से उत्साह से करना है, करना है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भोगों के रुपयों के लिए संग्रह के लिए नहीं। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिलता, शरीर का निर्वाह हो जाए, निर्वाह होता प्रारब्ध से, वो निर्वाह प्रारब्ध से होगा, आपकी इच्छा हो जाए उससे अनुसार धन हो जाए, ये कहा जा नहीं है। धन की प्राप्ति संसार के सुखों की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन है, अपना अधीन हो तो लखपति से कम कौन रहेगा, क्यों रहेगा, अपने इच्छा से लखपति करोड़पति बन जाए तो वो अपने हाथ की बात नहीं है। उद्योग करना, पुरुषार्थ करना, मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए। गीता ने एक विलक्षण बात बताई है, व्यवहार में परमार्थ कला, जो काम करते हैं खाना पीना सेवा कमाना, ये भी परमात्मा के लिए, सब कर्म परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये आनुषंगिक स्वाभाविक बीच में फल मिल जाता है प्राप्ति के कारण से, इसके लिए नहीं, केवल परमात्मा प्राप्ति के, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, वो लाभ लेना। क्यों कि सबसे बढ़कर मनुष्य शरीर है, देवता लोग भी मनुष्य शरीर को चाहते हैं, मनुष्य होकर भी देवता होते हैं, मनुष्य होकर भी राक्षस असुर होते हैं, मनुष्य होकर ही नरकों में जाते हैं, मनुष्य होकर ही स्वर्ग लोक जुड़ी में जाते हैं। ये खेत है, इसमें किए हुए कर्मों का फल है, ऊंचा लोक और मध्य लोक और नीचे लोक, और ये मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। तो संसार का काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदंततम, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार व्याप्त है परिपूर्ण, जिस परमात्मा से स्वकर्मणा तमे भ्यर्थे, अपने कर्मों से उसका पूजन करना है। आप उठते हो, हाथ धोते हो तो वो भगवान का पूजन है, मुंह धोया तो भी भगवान का पूजन है, शौच स्नान भी भगवान का पूजन है, नित्यनेम भी भगवान का पूजन है, भोजन करने में भगवान का पूजन है, भगवान की पूजा का भाव रखकर सब काम करता, व्यवहार का काम, उसमें सुख के लिए नहीं, सुख दुख के समय करता, सुख आवे दुख आवे ये तो आता है प्रयाग से, अनुकूलता आ गई प्रतिकूलता आ गई, ये सुख दुख ना अनुकूलता प्रतिकूलता, मन चाही परिस्थिति आ गई और मन बेचाही परिस्थिति आ गई, वो परिस्थिति है वो तो कर्मों के फल रूप से है, परंतु एक विशेष ध्यान देने की बात है कि सुखी दुखी होना ये प्राप्त का फल नहीं है, ध्यान देना विशेष, सुखी दुखी होना है मूर्खता का फल, अज्ञता का फल, अनजान पर सुखी दुखी होते हैं, दिन और रात तो आप से आप आवे, अब दिन में सुखी हो जाए रात में दुखी हो जाए ये अपने मूर्खता का कारण है, क्यों दुखी हो रात में भी, रात की पत्ती करो भाई दिवा करो, इस तरह से दुख आता है तो उस समय में भाई अपने शांति सह लो, रोग आया तो दवाई आदि कर लो, दुख मिटे न मिटे ये आप से मिटेगा, देखो दुख सदा नहीं रहता सुख सदा नहीं रहता, रात सदा नहीं रहती दिन सदा नहीं रहता, हरदम ये नहीं रहते हैं, दुख से अनंतरम दुखम सुख से अनंतरम दुखम दुख से अनंतरम सुखम, सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख, अलग हम दिन रात्रि में रात दिन के आते रहते हैं, इसमें क्या राजी और क्या नाराज हुए, कभी अनुकूल प्रति आ गई प्रतिकूल आ गई, बड़े बड़े राजा महाराज हो गए आ गए, भगवान स्वयं विचार करते हैं भाई राजगद्दी हो गई ऐसी हो गई बनवास हो गया, इस बात से ये तो होता रहता है, पर संत महात्मा में कभी बुखार आ गया कभी ठीक हो गया, कभी अनुकूल बात है कभी कभी प्रतिकूल आ गई, अरे भाई साधु अच्छे है कभी भिक्षा ही नहीं मिली कभी भिक्षा बढ़िया मिल गई, कभी बहुत बढ़िया माल ताल मिल गए कभी सुखतना ही नहीं मिला, ये तो आता इसमें कोई राजी नाराज नहीं होना, इसमें इसमें सुख दुख क्या हो, ये तो दबी था, जैसे बद्रीनारायण जाना हो तो जाने में रास्ता बढ़िया मिला, हवा अच्छी है ऊपर छाया हो गई, नीचे चलता है अच्छी बात हो गई, और कभी अगर महाराज चढ़ाई हो गई गर्मी जोर से पड़ रही है इधर उधर मेले की दुर्गंधि आ रही है पसीना हो रहा है, तो वो पसीना आवे चाहे राजी हो जाए अपने तो बद्रीनारायण जाना है या रास्ते में थोड़ा ही छाड़ना है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने जाना है सुख में और दुख में अपने दोनों चलना है भाई, ये तो रस्ते क्या है, सुख हर से जड दुख बिलखा ही दो सम धीरे धरे मनमानी, सुख हर से जड जो मूर्ख है सुख में राजी हो जाए दुख में दुखी हो जाए, अरे भाई आने जाने वाली क्या तो सुखी हो क्या दुखी है इसमें, इसमें क्या हो गया सुख हो गया क्या हो गया अरे दुख हो गया क्या हो गया, धन आ गया राजी हो गया, धन चलेगा नाराज हो गए, घर में जन्म नहीं गया कि बच्चे का राजी हो गए मर गया कोई दुखी हो गए, तो ये जन्मता है वो मरता है वो जन्मता है ये होता है चलता है, ये तो सब संसार परिवर्तनशील, इसका नाम ही संसार है, एक सुखी सुख संसार तो है दुखी दुख संसार तो है, संसार ना हो तो बदलना है हरदम बदलता रहे, किसी एक अवस्था में न रहना उसका नाम संसार है, समझक पड़ता है सर तो गच्छति संसार, ये हरदम जाता रहता है, तो ये तो जाना है इसका स्वभाव है, इस वास्ते ये मैंने असली अपना काम करना है जो मानव शरीर में ही हो सकता है वो काम जल्दी करो, जो पशु शरीर में भी हो जाए पक्षियों में भी हो जाए उस काम में क्या लगे हो, ये खाना पीना आहार निद्रा भाई में तो सामान्य में तो फिर लड़ाना आहार निद्रा भय लड़ाई झगड़ा भय नींद आ गई जग गए खा लिया पी लिया सो लिया, ये कोई महत्ता की बात नहीं, महत्ता की बात है भगवान का भजन करे अपनी वृत्तियों को सीख करे, ये दो काम सुन ले दो काम खास मनुष्य के लिए, एक तो भगवान का याद रखना और एक संसार की सेवा करना, बड़े बूढ़े घर में उनकी सेवा करो, उनको कैसे सुख पहुंचे आराम कैसे पहुंचे, अपने आराम नहीं दूसरों को आराम देना और भगवान का भजन करना, ये दो काम खास है, क्योंकि एक तो संसार है एक भगवान दो है, तो भगवान की सेवा याद रखना अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान की याद रखने से भगवान खुश हो जाते हैं, कितने सस्ते है भगवान, उसको याद रखो नाम जप करो कीर्तन करो और जो काम करो भगवान का काम करो भगवान की अर्पण करो, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अच्छी बात है। भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो, और तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से सेवा करो। संसार सुख लेने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए है। लेना है जड़ता, देना है चेतनता। देने में जड़ता का त्याग होता, चिन्ह में तत्व की प्राप्ति होती है, और लेने में जड़ता ही जड़ता होती है। भोग और संग्रह लेने में जड़ता ही आती चलती, मूर्खता आ जाएगी, होश बेहोश हो जाओ। इस वास्ते मानुषिक प्राप्त किया है तो भगवान का भजन करो। हाथ काम मुखरा में हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। हाथ से काम करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा भगवान, जा भगवान है समझे, परमात्मा मन, भगवान का नाम जपो, भगवान का मन रखो। हमारा वो घर है असली, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, वो मेरा धाम जहाँ लौट नहीं आता। अरे फिरते रहते ये घर अपना नहीं होता, तो संसार अपना घर नहीं है, यहाँ स्थायी रहना नहीं है। यहाँ तो कभी कोई स्थिर रहा ही नहीं, भगवान भी आते हैं तो यहाँ की रिवाज मिटाते नहीं, वो भी काम कर चल देते हैं। वही यहाँ हरदम रहना रिवाज नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम है, क्यों चिरकाल से यही रिवाज रही। यहाँ तो रिवाज ही यही है, चाहने का रिवाज ही नहीं है, तो इसमें क्या राजी होना है। तो भगवान की भजन में लगना है, उपकार दोनों कल्याण करने वाले, दूसरों की सेवा करना कल्याण करता है, भगवान को याद करना कल्याण। सेवा करने संसार से ऊंचा उठता है, और भगवान की प्राप्त भगवान के नजीक जाता है, तो संसार से उठता है भगवान में जाना, ये काम है खास। तो मनुष्य शरीर है वो भगवान के भजन के लिए है, सीधी सादी बात है। आज कलयुग का जमाना है, कलयुग में नाम की विशेष महिमा, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों ही जुगों में, चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष, कलयुग में इसकी विशेष महिमा है। क्या दूसरे उपाय होते हैं, यज्ञ दान तप तीर्थ आदि बड़े बड़े काम इसमें कठिन होते हैं, शुद्ध चेन नहीं मिलती, होम करो तो शुद्ध घी नहीं मिलता, गाय का घी कहाँ मिल रहा, चीजें नहीं मिलती, और भगवान के नाम लेने में सब स्वतंत्र, इसमें कोई विधि नहीं। राम राम राम राम राम राम करते रहो, काम करते रहो, राम राम राम राम राम राम, एकांत बैठे जितना वो करो, और हर समय करो, हर समय भगवान का नाम। अभी यहाँ आए हो तो रामायण का पाठ करो, भगवान का नाम लो, मौन रखो, भगवान के नाम का संग्रह कर लो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना ही, कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। ये जिसके बाद है वो धनी धनी है, नो तो बेचारे कर क्या करे, निर्धन है, कमले है, कुछ पूंजी पास में नहीं है, भगवान का भजन किया है, मौज रहती है, आनंद रहता है। और कामों में जितने लगते हो वक्त नहीं मिलता है, वो क्या होगा पता है, ध्यान दिया आपने, अंत समय में ये होगा कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया में भक्ति होगा। धन कमाया, छोरा छोरी की शादी करी, मकान बनाया, मोटर रख ली, ऐसा आराम किया, ये कुछ नहीं किया में होगा, हाय कुछ नहीं किया, क्यों अंत समय में क्या काम आवेगा। कुछ पूंजी सतह साथ में पूंजी ले वो तो काम किया, अरे पूंजी नहीं ली तो कुछ नहीं किया, हाय कुछ नहीं किया। जिन कामों के लिए करते हुए समय नहीं मिलता है, वे सबके साम कुछ नहीं किया मैं भर्ती होंगे, वहाँ खताए जाएगा उस खते में। तो किया क्या है, भगवान का भजन किया, उपकार किया, सेवा करी, वो करी, वो चीज करी है, अंतर निर्मल हुआ है, शुद्ध हुआ है, तो भगवान की तरफ चल सज्जनो, अपने को चलना है। अभी ये यहाँ जो दिन है, इन दिनों में भगवान के भजन का एक स्वभाव लगा लो, कथा सुनो और स्वभाव बना लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। घर पर जाओ तो वो स्वभाव अपना से रहे, हर समय नाम सब करता रहे, भगवान के भजन का स्वभाव भजन में हरे हरे भजन में स्वभाव, भगवान के भजन करना स्वभाव है, स्वतः ही स्वाभाविक ही परमात्मा का भजन हो रहा है, परमात्मा चल रहे हैं, मौज हो रही है। वो समय सार्थक है जो भगवान के भजन में रहेगा, दुनिया की सेवा में रहेगा, अरे भोगों में खेल तमाशो में समय बर्बाद कर देना बहुत खराब चीज। दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधानी रखो, कहीं समय खाली न चला जाए। कल बताया नहीं, ये समय है जीने का, ये बड़ा भारी कीमती है। इस समय से भगवान को खरीद सकते हैं, धन खरीद सकते हैं, मान बड़ाई खरीद सकते हैं, कट कुटुम्ब हो सकते, बहुत चीजें हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति विद्या समय लगाने से, वो समय नीचे कामों में, ऐसा आरामी में, कुछ बातें करने में, भोग भोगने में बहुत नुकसान कर दिया। इस वास्ते अब तक जो किया सो तो किया, अब आज से ही ऐसा विचार है कि भगवान के भजन में जोरों से लगेंगे, चलते फिरते हरदम भगवान के नाम लेते रहे हो, फालतू समय बर्बाद न हो। तीन बात है, कोई पूछे तो उसको ठीक बात बता दी, और अपने को पूछना हो तो पूछ लिया, अरे बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता है, काम धंधा ऐसा करो ऐसा करो, वो कह दिया, तीन किसी बार बोले नहीं, सदा के लिए करो तो आप काम कोई अटकेगा नहीं। ये तीन बात हाथ मेरे घने से संसार काम कोई अटकता, कोई किसी से पूछना तो पूछ लिया, जो पूछे उसको उत्तर दे दिया, और स्वयं काम कर दिया, ये करो वो करो ये काम करो, निकम अखबार पढ़ना, निकमी बातें करना, निकम शास्त्र हुआ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, अपने क्या मतलब है, अपना तो बैठ बार उन्हें परशुराम करना, अपना काम अपना काम निकालो भाई, भगवान ये याद करो, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ जो फैलाव करते हो याद रखो, यहाँ नहीं रहना है। बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बन गए काल के खाजे, जिनको आज तक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो, हरदम सावधान, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भूल गए वो राम राम राम राम राम, इतनी देर भूल गए, इसे मर जाते तो क्या दशा होती भाई, संसार फंस गए, राम राम राम राम राम राम, हरदम सावधान, एक एक चेताओ, आपस में मित्रता होती है, मित्र भाई भूल गए नहीं, भगवान नाम होता है ना, भगवान की बात है ना, भगवान के लिए काम करते हैं सभी, खाना पीना भी भगवान के लिए, सोना जगना भी भगवान के लिए, बातचीत भगवान के लिए, आना जाना भी भगवान के लिए, उद्देश्य भगवान बना लो, ये सब काम आपका भजन हो जाएगा, संसार का सब काम भजन, तो उस भजन रूपी सेवा से पूजा करनी, फूल है ये भगवान की पूजा करने के, तो भगवान के लिए करते हम, तो कैसी मौज की बात है, सब काम जितने वो सब के सब काम भगवान के लिए, इसमें लिखता क्या होगी कि पाप नहीं आएगा, अन्याय नहीं आएगा, तो वो भगवान के लिए होता नहीं, श्रेष्ठ काम होंगे, अच्छे काम होंगे, भगवान की तरफ वृत्ति होते ही सब बात पवित्र हो जाती है, पवित्र। रामायण में आया है ना, माता कौशल्या ठाकुर जी की पूजा करते, पूजा हेत कीन स्नाना, रोज स्नान करते वो तो स्नान करना ही है, परंतु भगवान की पूजा के लिए पदार्थ बनाने हैं, तो माता जी ने स्नान किया दोबारा, और ठाकुर जी को प्रसाद बनाना है ना, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, भगवान के लिए तर्प चलने में निर्मलता स्वतः आती, आप साफ पवित्रता दी मन भाई, बस ठाकुर जी प्रसाद बना रहे, स्नान करो उत्तम तरह, नहीं भाई यहाँ कोई नहीं आए, ठीक से ठाकुर जी की भोग लगाना, जहाँ ठाकुर जी की वृत्ति आई और पवित्रता आई, जहाँ भोग रसु की वृत्ति हुई कब पतन हुआ, ख्याल रखो ये सावधान, हरदम अपना सब काम भगवान के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, तो अशुभ काम नहीं होगा, कोई काम अटकेगा नहीं, सब बढ़िया काम होगा, समय बर्बाद होगा नहीं, बेमार्ग नहीं चलना है, मत चालो बेमार्ग पछताशो, मत चालो बेमार्ग पछताशो, करी अनित नित बिन रावण राजगमायो लंकाशो। ऐसो राजगमा दियो, मत चालो बेमार्ग पछताशो, अपने मर्यादा के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार। ब्राह्मण का ये काम है, क्षत्रिय का ये, वैश्य का, शूद्र का ये, अंधज का ये काम, अपनी अपनी मर्यादा में चलो। शुद्ध कल्याण हो जाए, स्वाभाविक कल्याण हो जाए। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं करनी है भाई, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, सबकी आराम पहुंचाना है, सबको सेवा करना है। यह भगवान का भजन, मुख्य भगवान का भजन है। वो भजन भगवान के नाम का जप होता है, स्वरूप का चिंतन होता है, भगवान की लीलाओं का कथन होता है, श्रवण होता है, पठन होता है। इस तरह से भगवान में लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो, लगे रहो। जैसे माता की गोदी में बच्चा गोदी में पड़ा पड़ा पलकर बड़ा हो जाता है, उसको उद्योग थोड़ा ही करना पड़ता है मैं बड़ा हो जाऊं। ऐसे सत्संग में भजन में रहने से शुद्ध बड़े सभी शुद्ध संग्रह हो जाएगा। पढ़ाई से इतना नहीं होता जितना सत्संग के द्वारा लाभ होता है, तो इसमें सच्चे हृदय से लग जाना ये प्रार्थना। नारायण नारायण नारायण नारायण, सावधान रहो सावधान, सावचेत सावचेत। गोविंद गोपाल की जय हो।